Bareng bersama Soreng Community, seje rupa siji rasa betul. Devi Aldiwa Yu Palapa. Mana kini Coba kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Soreng Community.